हवाएं चीख रही थीं, मूसलाधार बारिश जारी थी। रात के 2 बजे थे। हुलनाक तारीख रात, गरजते बादल, कड़कती बिजली, बारिश के शोर और दरवाजे बजाती हवा ने माहौल को पुर आसेब बना दिया था। ऐसे में उसने वो ख्वाब फिर से देख लिया था। वो एक अजीब ख्वाब था, हैबतनाक, खौफजदा और सहमा देने वाला। उस ख्वाब को वो अब तवातर से देखने लगी थी। आज जब उसकी आंख खुली तो उसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। दिल बैठा जा रहा था, हलक में कांटे से पड़ रहे थे, जहन माउफ हो गया था। पहले तो उसकी समझ में ही ना आया कि उसकी आंख खुल गई है या वो अभी तक ख्वाब देख रही है। वो अभी 1 घंटा पहले ही तो सोई थी। आज शाम से उसकी तबीयत ठीक ना थी, दिल पर कुछ बोझ सा था। आज उससे ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया गया था। खाना खाने के बाद वो चहलकदमी के लिए ज़रूर निकलती थी, आज वो टहलने भी ना निकली थी, बस थोड़ा सा खाना खाकर अपने कमरे में आ गई थी। कुछ देर वो टीवी के मुख्तलिफ चैनल घुमाती रही। एक चैनल पर अंग्रेज़ी फिल्म आ रही थी, वो देखने बैठ गई। फिल्म 12 बजे के करीब ख़त्म हुई, उसने टीवी बंद कर दिया। फिल्म पुरअसरार थी, उसके कई मनाजिर बार बार उसकी निगाहों में घूम रहे थे। वो यूं ही कमरे से निकलकर गैलरी में आ गई और बाहर का नज़ारा करने लगी। तभी करीब के दरख्त से एक परिंदा उड़ा और तेज़ी से उसके सर के पास से गुजर गया। वो एकदम सहम गई, वो काफ़ी बड़ा परिंदा था, चील जितना बड़ा तो होगा। उसकी समझ में ना आया कि रात के 12 बजे आखिर किस परिंदे को उड़ने की ज़रूरत पेश आई। उसे कुछ यूं एहसास हुआ जैसे वो परिंदा उसे गैलरी में देखकर उसकी तरफ लिपका था। उस ख्याल ने उसे सहमा दिया, वो फौरन कमरे में आ गई, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। एक तो पुरअसरार फिल्म का असर, फिर उस परिंदे का नहायत करीब से गुजर जाना। उसने सोचा कि वो नीचे जाकर सो जाए या नीचे से किसी को अपने पास बुला ले, लेकिन ये दोनों सूरतें उसे नामुनासिब महसूस हुईं। कैसेटों के रैक से उसने एक कैसेट मुंतखब किया और म्यूज़िक सुनने लगी। धीमी मौसीकी के उस कैसेट ने धीरे धीरे उस पर असर करना शुरू किया। उसे नींद आने लगी। उसने लेटे लेटे रिमोट कंट्रोल से कैसेट प्लेयर ऑफ किया और करवट लेकर आँखें बंद कर लीं। फिर अचानक ही उसे परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परिंदा उसके सर पर से गुजर गया हो। वो फौरन ही उठकर बैठ गई। कमरे की लाइट रोशन थी। जब से पुरअसरार ख्वाबों का सिलसिला शुरू हुआ था वो कमरे में लाइट जलाकर सोती थी। दरवाज़ा भी बंद था। किसी परिंदे का उसके सर पर से गुजर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, यह महज उसका वहम था। अपने इस ख्याल पर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो रोज़ बरोज़ इस कदर डरपूक क्यों होती जा रही थी। रिमोट कंट्रोल उठाकर उसने कैसेट प्लेयर फिर ऑन कर दिया। लोरी देती हुई मौसीकी फिर से कमरे में सुनाई देने लगी। मौसीकी सुनते सुनते बिल आखिर वो नींद की आगोश में चली गई। अभी वो 1 घंटा ही सोई होगी कि उस डरावने ख्वाब ने अचानक उसकी नींद का कुफल खोल दिया। जब वो सोई थी तो दूर तक बारिश के आसार ना थे। आँख खुली तो फ़जा का रंग ही कुछ और था। कुछ देर तो उसकी समझ में ही ना आया कि वो अभी ख्वाब देख रही है या जाग गई है। कहीं दूर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अचानक ही बिजली बड़े ज़ोर से चमकी और बाहर धमाके से होने लगे। वो घबराकर उठ बैठी। कैसेट प्लेयर अभी तक ऑन था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, दिल किसी पत्ते की तरह लरज रहा था। उसमें हिम्मत ना थी कि रिमोट कंट्रोल उठाकर कैसेट प्लेयर ऑफ कर दे। कुछ देर बाद जब उसके हवास दुरुस्त हुए, आसाब काबू में आए तो उसने साइड टेबल पर रखे जग से पानी निकाला और घटाघट करके पी गई। कुछ इस तरह जैसे सदियों से प्यासी हो, खुश्क हलक तर हुआ। माउफ जहन खुला तो उसे वो ख्वाब याद आया जिसकी वजह से उसकी आंख खुली थी। ये अजीब ख्वाब वो कई माह से देख रही थी। शुरू में यह ख्वाब महीने 2 महीने के बाद नज़र आता था, फिर धीरे धीरे वक्फा कम होने लगा। हफ्ता 10 दिन के बाद, अब रोज ही ये ख्वाब नजर आने लगा था, मगर पिछले 5 रोज से वो इस ख्वाब को मुसलसल देख रही थी। वो देखती कि अंधेरी रात है, कहीं दूर से भेड़ियों की गुर्राहट की आवाज आ रही है, फिर अचानक ही तारीख रात एक रोशन दिन में तब्दील हो जाती। अब उसे एक लकोदक सहरा दिखाई देता, दूर तक रेत ही रेत उड़ती दिखाई देती। उस सहरा में वो खुद को भटकता महसूस करती। नंगे पांव और गर्म रेत पर चलते चलते अचानक एक झोंपड़ी उसके सामने आ जाती। उस झोंपड़ी की छत पर उसे एक उल्लू बैठा दिखाई देता। उस झोंपड़ी के दरवाजे पर कुंडली मारी एक सांप काले रंग का फन उठाए बार बार जुबान बाहर निकालता नजर आता। इस अजीब व गरीब मंजर को देखकर वो डर कर भागने लगती तो पीछे से आवाज आती, डरो मत, आओ झोंपड़ी के अंदर आओ। वो किसी मर्द की आवाज होती। पुकारने वाले की आवाज में एक दर्द की सी कैफियत होती, जैसे बाला खाने वाला किसी तकलीफ में मुब्तला हो और अपनी मदद के लिए किसी को अंदर बुलाना चाहता हो। इस आवाज पर वो पलट कर देखती तो पुकारने वाला तो दिखाई ना देता, अलबत्ता वो सांप अचानक उसकी तरफ झपटता और वो चीख मारकर दौड़ने लगती। तभी घबराकर उसकी आंख खुल जाती। उस वक्त भी उसने यही ख्वाब देखा था, लकोदक सहरा, गोल झोंपड़ी की छत पर बैठा उल्लू, सांप और अंदर से आती आवाज, डरो मत, आओ झोंपड़ी के अंदर आ जाओ। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला था कि वो इस आवाज को पहचान जाए, लेकिन वो पहचान नहीं सकी थी। ये आवाज कतन अजनबी थी, उसके किसी अजीज रिश्तेदार या जानने वाले की आवाज ना थी। वो एक निडर लड़की थी, लेकिन इस ख्वाब ने उसकी जरूरतमंदी में दराड़ें डालना शुरू कर दी थी। अब वो सोचने लगी थी कि कल से वो नीचे सोएगी या फिर अपने साथ कमरे में किसी को सुलाएगी, लेकिन सुलाएगी किसको? ले दे के एक वरदाना थी जो उसके साथ सो सकती थी, या फिर खाला फरजाना थी, मगर वो ऊपर नहीं आ सकती थी। वो घुटिया की मरीज थी, सीढ़ियां चढ़ना उनके बस की बात ना थी। बस यही हो सकता था कि वो उनके कमरे में जाकर सो जाए। अभी तक उसने अपना ये ख्वाब किसी को नहीं बताया था, खाला फरजाना को भी नहीं, लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो सुबह होते ही खाला फरजाना को अपना ये ख्वाब ज़रूर बताएगी। यूं तो अभी उसकी उम्र खैर से ख्वाब देखने वाली थी, सुहाने और मीठे ख्वाब। इस उम्र में लड़कियां ऐसे पुर असरार और खौफजदा करने वाले ख्वाब कहाँ देखती हैं। उन्हें तो हर तरफ घोड़े पर सवार एक खूबरू शहजादा नज़र आता है। वो अपनी अपनी पसंद के मुताबिक अपने अपने आइडियल के ख्वाब देखती हैं। वो कौन होगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा? लड़कियां ही क्या, ख्वाब तो सभी देखते हैं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, अपनी अपनी ना आसुदा ख्वाहिशों को आसुदा करने के लिए। उम्र तबाही का आधा हिस्सा इंसान आंखें बंद करके गुजार देता है। ये बंद आंखें किस कदर नियामत हैं, ये बात कोई उन लोगों से पूछे जो रातें करवटें बदल कर खुली आंखों से गुजार देते हैं। नींद और ख्वाब ऊपर वाले का तोहफा है। अगर इंसान से उसकी नींद, उसके ख्वाब छीन लिए जाएं तो ये ज़िंदगी जहन्नम बन जाए, कैसी अजाबनाक हो जाए। ये ख्वाब गरीब को अमीर बनाते हैं और कुंवारियों को शादीशुदा। तो खुदा का शुक्र है कि उन ख्वाबों पर कोई एहतसाब नहीं। इंसान कैसे कैसे ख्वाब देखता है, अगर ये ख्वाब काबिल ताज़ीर हो जाएं तो कैसे कैसे मासूम कैसी कैसी सज़ा पाएं। उसे दिखाई देने वाला यह ख्वाब उसके लिए किसी सज़ा से कम ना था। वो सोच सोच कर हिलकान हुई जा रही थी कि आखिर उसे यह सज़ा क्यों मिल रही थी, वो ख्वाब उस पर क्यों मुसल्लत कर दिया गया था। इस दिल हिला देने वाले ख्वाब के बारे में सोचते सोचते बिल आखिर उसे नींद आ गई। सुबह अगर दर्दाना उसे आकर ना उठाती तो वो ना जाने कब तक सोई रहती। बीबी क्या इरादा है, आज उठना नहीं क्या? दर्दाना ने उसका बाजू हिलाया। दर्दाना क्या बजा है, उसने आंखें मलते हुए पूछा। बहुत कुछ बज गया बीबी और बहुत कुछ हो गया, अब उठ जाओ। क्या हो गया, वो एकदम चौंक गई। रात का ख्वाब बड़ी सूरत से उसकी आंखों के सामने घूम गया। खैर तो है दर्दाना? हाँ बीबी, खैर है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो आपके एक दादा थे ना? अरे वही दादा आजम, वो चल बसे। घर के सब लोग जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अरे दर्दाना, तुमने फिर मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तेजी से उठ खड़ी हो गई। तुम भी हद करती हो। ओहो बीबी, अभी फोन आया है। बड़ी बीबी ने जैसे ही मुझसे कहा, मैं फौरन आपको उठाने आ गई हूं। क्या खाला भी जा रही हैं वहां? जा रही हैं, वो तो दरवाजे पर खड़ी हैं, तैयार हैं जाने के लिए। अच्छा दर्दाना, तुम खाला से कहो मैं मुंह धोकर फौरन नीचे आ रही हूं। वो ये कहकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। मेरा इंतजार करें, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। ठीक है बीबी, आप जरा जल्दी आ जाएं। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे पहुंची, उल्टा सीधा नाश्ता किया और फिर वो खाला फरजाना के साथ गाड़ी में बैठ गई। अफजल जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, उसने जरा सा तिरछा होकर उसे देखा और बोला, आज आप कुछ ज्यादा देर नहीं उठी? हाँ भाई, आज कुछ ज्यादा देर हो गई, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। ये जवाब देकर उसे फौरन ही गुजरी हुई भयानक रात याद आ गई थी। वो खौफनाक ख्वाब उसकी नजरों में घूम गया था। उसने ध्यान बटाने के लिए ऐसे ही खाला फरजाना से पूछा, खाला दादा आजम का इंतकाल कब हुआ? सुबह फजर के वक्त, खाला फरजाना ने बताया। बड़े खुशनसीब थे वो, अल्लाह ऐसी मौत सबको दे। वो कैसे खाला? उसने तजस्सुस से पूछा। फजर की नमाज पढ़ते पढ़ते अपने खालिक हकीकी से जा मिले। घर के अफराद जब उठे तो उन्होंने उन्हें सजदे में पाया। वो कज़ा नमाज पढ़ने के आदि ना थे और फजर का वक्त कब का कज़ा हो चुका था। पहले उन्हें आवाज़ दी गई, वो जाए नमाज पर होते तो उठते, फिर हाथ लगाया गया, हाथ लगाते ही वो एक तरफ को लुढ़क गए। खाला फरजाना ने गहरा ठंडा सांस लिया। खाला क्या उम्र होगी दादा की? बस एक साल की कसर रह गई, अगर एक साल और जी जाते तो पूरे 100 साल के हो जाते। वाकई खाला, इतनी उम्र थी उनकी? अब तो वो दोबारा से जवान होने लगे थे, बाल काले हो रहे थे और दांत दोबारा उभर रहे थे। रहने दें खाला, इस मर्तबा अफजल बोला, उसे खाला की बात पर जैसे यकीन ना आया। क्या मैं झूठ बोल रही हूं? खाला फरजाना ने नाराजी से कहा। ये कौन कह रहा है, लेकिन खाला क्या ये अनोखी बात नहीं? अफजल ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुमने कब देखा था उन्हें? खाला ने पूछा। मैं 2 साल पहले उनके घर गया था, तब तो कोई ऐसी बात ना थी, अफजल ने बताया। और तुमने कब देखा था? खाला इस मर्तबा उससे मुखातिब हुई। मैं तो खाला पिछली ईद पर उन्हें सलाम करने गई थी। तुम दोनों को मिले हुए काफी अरसा हो गया है, ये बात अभी 3-4 माह पहले की है। फरखंदा आपा हमारे घर आई थी, उन्होंने बताया था। खाला क्या यह सच है? क्या वाकई मर्द 100 साल का होकर जवान होने लगता है? उसने पूछा। ओ बावली, ये मर्द बूढ़े होते ही कब हैं? खाला फरजाना ने एक जानदार कहकहा लगाकर कहा। खाला ये महज एक मफरूजा है, अफजल ने पलट कर कहा, इस बात में कोई सदाकत नहीं, सब मर्द बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि मैंने जवान बूढ़े भी देखे हैं। अफजल खाला की तरफ देखकर बोला, अच्छा गाड़ी सामने देखकर चलाओ। खाला फरजाना ने बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, एक बात और मशहूर है उनके बारे में, वो ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी बताते थे। अच्छा, वो एकदम चौंक गई और सोचने लगी, हाय दादा आजम, आपने जाने में इतनी देर क्यों कर दी? काश वो अपना ख्वाब उन्हें सुना सकती और उनसे रहनुमाई हासिल करती। हाँ ये सच है, खाला फरजाना ने संजीदगी से कहा। खाला एक बात बताएं, उल्लू के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे ये तुम्हें अचानक उल्लू का ख्याल कैसे आ गया? खाला फरजाना बड़ी हैरान हो गई। बड़ा पुरासरार परिंदा है, खाला के जवाब देने से पहले अफजल बोल उठा। मगरिब वाले उसे फलसफी समझते हैं, अकल दानिश की अलामत जानते हैं। मगरिब के एक बड़े पब्लिशर ने तो उल्लू की तस्वीर को बतौर मोनोग्राम अपनाया हुआ है, और मशरिक वाले उल्लू को बेवकूफ़ समझते हैं। किसी को बेवकूफ़ कहना हो तो उसे उल्लू कह देते हैं। अकलमंद बेवकूफ़ का तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता अपने बड़ों से उसकी नहुसत के बारे में ज़रूर सुना है। उल्लू जहाँ बैठते हैं वहाँ वीरानी फैलने लगती है, शायद इसी वजह से उल्लू बोलने का मुहावरा बना है। वैसे एक बात है, ये कहकर खाला चुप हो गईं, अपने रेशमी बटवे से पान की डिबिया निकाली, पान खाया और जल्दी जल्दी से मुँह चलाने लगी। हाँ खाला, क्या बात? उसने तजस्सुस से पूछा। जादू टोने के काम आता है। वो कैसे खाला? उसने पूछा। सच्ची बात है, मुझे तो इन जादू टोनों पर यकीन नहीं है, लेकिन एक वाकया मैं अपनी आंख से देख चुकी हूँ। वो आसिफा चची वाला तो नहीं? अफजल ने पूछा। हाँ वही, खाला फरजाना ने तस्दीक की। तुम्हें मालूम है? हाँ, तुमने कहाँ सुना होगा, उन दिनों तुम यहाँ कहाँ थी? क्या हुआ था खाला? वो एकदम चौंक कर बोली। होना क्या है बेटी, आसिफा का शोहर एक मर्तबा बीमार हुआ और ये बीमारी तौल पकड़ती गई। दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा लिया, हर तरह के टेस्ट करा लिए, मगर कोई बीमारी तशखीस ना हो पाई। टेस्टों की रिपोर्टें देकर हर डॉक्टर यही जवाब देता कि इन्हें कोई बीमारी नहीं, लेकिन बीमारी तो उन्हें थी। वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते चले जा रहे थे। एक दिन तो इतनी हालत ख़राब हुई कि रोना पीटना मच गया। आसिफा को जाने क्या हुआ कि वो अपने शोहर शाकिर के पांव पकड़कर बैठ गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। रोती जाती थी और कहती जाती थी, हाय शाकिर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिसने ये सुना वो परेशान हुआ। शाकिर की अम्मा उस वक्त हयात थीं, उनके कान खड़े हो गए। वो भागी हुई आईं और आसिफा से पूछा, दुल्हन क्या हुआ, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? अम्मा आप मुझे माफ़ कर दें, आसिफा ने रोते हुए कहा। आखिर हुआ क्या, कुछ तो बताओ, शाकिर की अम्मी झिंझला कर बोली। अम्मा मैंने इनके गुस्से से तंग आकर एक आमिल से अमल करवाया था, आसिफा ने इंकशाफ किया। अरे कमबख्त, कैसा अमल? अम्मा का पारा अचानक चढ़ गया। तुझे मौत आए, तूने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया? अम्मा मुझसे गलती हो गई, आप माफ़ कर दें। बता तो सही आखिर हुआ क्या है, शाकिर की अम्मा ने गुस्से से पूछा। फिर रो रो कर आसिफा ने पूरा किस्सा सुनाया। इसमें कोई शक नहीं कि शाकिर गुस्से का बहुत तेज़ था। उसका गुस्सा खानदान भर में मशहूर था। खाने में अगर नमक तेज़ हो गया तो खाने की प्लेट उठाकर फेंक देता। कपड़े इस्तरी ना हों, जूते पॉलिश ना हों, कमीज़ का कोई बटन टूटा निकल आए, वक्त पर खाना ना मिले, खोलती गर्म चाय ना मिले, गर्ज ज़रा सी कोताही होती और क़यामत आ जाती। ज़िंदगी भर काम कोई किया नहीं, ज़मींदार आदमी थे, ज़मीनों से इस कदर आमदनी थी कि कुछ करने की ज़रूरत ही ना थी। फिर शौक़ भी सारे थे, शिकार खेलना, पतंगबाजी, सैर व तफरीह वगैरह वगैरह। एक दिन किसी बात पर शाकिर ने आसिफा पर हाथ उठा दिया। वो पहले ही उसकी आदतों से तंग थी कि मारपीट ने उसे बिल्कुल ही बावला कर दिया, या किसी पड़ोसन ने किसी आमिल का पता बता दिया। वो उससे मिलने चली गई। आमिल ने सारी बात सुनकर उसे तसल्ली दी और कहा कि वो उसे एक उल्लू फराहम कर दे तो वो उसके खून से तावीज़ लिख देगा। उस तावीज़ को शाकिर के तकिए में सीना होगा। तावीज़ के असर से न सिर्फ शाकिर का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा बल्कि वो उसका मुती और फार्मा बरदार हो जाएगा। अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। उसने एम्प्रेस मार्केट से एक उल्लू ख़रीदा जो खासा महंगा मिला। खैर वो उल्लू आमिल के हवाले कर दिया गया। आमिल सिफली इल्म का माहिर था, उसने एक तगड़ी रकम लेकर तावीज़ आसिफा के हवाले कर दिया। आसिफा ने उस तावीज़ को बहुत एहतियात से हिदायत के मुताबिक शाकिर के तकिए में सी दिया। उस आमिल ने कहा था कि शोहर के मोती होने के 3 माह बाद उस तावीज़ को निकालकर समंदर में फेंक दिया जाए। उस तावीज़ ने वाकई असर दिखा दिया। शाकिर का मिजाज तब्दील होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा हवा हो गया, सारी शौकी मिजाजी को आग लगी और शाकिर आसिफा की पट्टी पकड़कर बैठ गया। आसिफा की ज़िंदगी में बहार आ गई। आमिल ने 3 माह का अरसा दिया था मगर वो लालच में आ गई। इस इंतज़ार में वक्त गुजारती गई कि अभी और मोती हो जाए, फरमाबरदारी में मज़ीद इजाफा हो जाए। अब वो बेचारा तख्त पर किसी उल्लू की तरह साख तो जामित बैठा रहता था। इस तरह तावीज कराए हुए 6 माह का अरसा गुजर गया। आसिफा भूल ही गई या फिर उसने दानिश्ता भुला दिया कि आमिल ने क्या ताकीद की थी। अब आहिस्ता आहिस्ता शाकिर की तबीयत खराब रहने लगी। वो दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा था। इलाज जारी था, डॉक्टर पर डॉक्टर बदले जा रहे थे, महंगे महंगे टेस्ट हो रहे थे, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, मगर उसकी तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। और एक दिन तो उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि घर में रोना पीटना मच गया। तब घबराकर आसिफा ने शाकिर के पांव पकड़ लिए, मुआफ़ी मांगी और सारा किस्सा बताया। सारा किस्सा सुनने के बाद शाकिर की अम्मा ने फौरन वो तकिया उधेर डाला ताकि उस तावीज को बिला ताखीर समंदर के हवाले किया जा सके। लेकिन हैरत अंगीज बात यह हुई कि तावीज ना मिला, तकिए को तार तार कर दिया गया, तावीज उसमें होता तो मिलता। हाय खाला, तावीज कहाँ गया, वो परेशान होकर बोली। अल्लाह जाने बीबी, खाला फरजाना ने गहरा सांस लेकर कहा, वो जाने कहाँ गायब हो गया। फौरी तौर पर उस आमिल से राब्ता किया गया, उसने सारी बात सुनकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तावीज को 3 माह के बाद हर सूरत में समंदर के हवाले कर देना चाहिए था। आमिल की मिन्नत समाजत की गई, उससे कहा गया कि जो जादू करता है वो उसके तोड़ से भी वाकिफ होता है। आसिफा की खुशामदी से मजबूर होकर आमिल ने जादू का तोड़ करने का वादा कर लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। रूहानी इलाज भी कराया मगर बेसूद। शायद वक्त गुजर चुका था, शाकिर की हालत रोज बरोज खराब से खराब तर होती गई। बिल आखिर एक रात वो अपने अबदी सफर पर रवाना हो गया। ओ खाला, बहुत अफसोसनाक, उसने उदास होकर कहा। हाँ, इस जादू टोने के हाथों वो बेचारा तो जान से गया ही, पर बच आसिफा भी ना सकी। शाकिर की मौत ने उसे बुरी तरह मुतासिर किया। वो एहसास जुर्म में मुब्तिला हो गई। घर के अफराद तो उस पर लानत मलामत भेजते ही थे, मगर वो खुद अपनी निगाहों से ख्वार हो गई। उसके दिल में एक कांटा सा चुभ गया। हर वक्त परेशान और घबराई घबराई सी रहने लगी। खाना पीना भूल गई, बनने संवरने की तो खैर से कोई गुंजाइश नहीं थी। कमरा बंद करके रोती रहती, फिर जाने उसे कान चबाने की कहां से आदत पड़ गई। ससुराल वालों ने उसे अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया। अब वो अपनी वालिदैन के कदमों में आ पड़ी थी। अगरचे उसकी इस हरकत से वो भी नाराज़ थे, लेकिन वो उनकी बेटी थी, उसे धक्के मारकर बाहर नहीं कर सकते थे। खैर, कांच खाने की आदत जड़ पकड़ती गई। अब वो दवाओं की शीशियां तोड़कर चबाने लगी। घर वालों को उसकी इस आदत का पता चल गया था, लिहाजा इस बात का ख्याल रखते थे कि आसिफा के हाथ कहीं से कोई शीशी ना लग जाए। निगरानी के बावजूद वो कहीं ना कहीं से कांच का टुकड़ा मुहैया कर लेती। फिर इस आदत ने आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई संगीन सूरतहाल इख्तियार कर ली। आसिफा को कमरे में बंद रखा जाने लगा। उसके कमरे से शीशे की तमाम चीज़ें हटा ली गईं, मगर फिर भी वो बाज न आई। एक दिन शरबत की एक बोतल तमाम पाबंदियों के बावजूद जाने उसके हाथ कहाँ से लग गई। बस वो बोतल उसने तोड़कर पूरी की पूरी चबा डाली। उसका मुंह लहूलहान हो गया। घरवाले उसे अस्पताल लेकर भागे, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। ओह खाला, कितना बुरा हुआ, वो अफसुर्दा हो गई। हाँ बुरा तो हुआ, मगर ये औरतें जादू टोनों से बाज नहीं आती, अफजल ने तबसरा किया। औरत बेचारी भी क्या करे, तुम मर्द लोग हमेशा से उसे सताते चले आए हो। खाला फरजाना ने पान खाने के लिए बटवा खोला। देखें खाला, मुझे कुछ मत कहिएगा, मैंने आज तक किसी औरत को नहीं सताया है। आप जानती हैं कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है और ना आइंदा करने का इरादा है। अफजल तो क्या कुंवारे ही उठ जाने का इरादा है, खाला ने हंसकर वार किया। हाँ खाला, आपका भांजा जो हुआ, आपके नक्शे कदम पर चलूंगा। अफजल भला कहाँ चूकने वाला था। अफजल देख, मेरी मिसाल मत देना, मेरा कुछ और मामला है, खाला फौरन ही संजीदा हो गई। अच्छा छोड़ें खाला, ये बोर हो रही हैं, आप आसिफा चची की बात करें, अफजल ने उसकी तरफ इशारा किया। बस अब आसिफा की क्या बात करूं, ना आसिफा रही ना शाकिर रहा, کہتے ہیں کہ شاکر کی قبر پر آج بھی ایک الو بیٹھا رہتا ہے۔ خالہ فرزانہ نے انکشاف کیا۔ خالہ، ایسی بات تو کبھی نہیں سنی، اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا۔ ہاں لیکن یہ سچ ہے، مجھے کئی لوگوں نے بتایا ہے جنہوں نے اپنی آنکھ سے اس کی قبر پر الو کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ خالہ، اب مجھے آصفہ چچی کے قبر پر جانا ہی پڑے گا، افضل نے کہا۔ ہاں ضرور جاؤ، مجھے صحیح صورتحال کا پتہ چل جائے گا، لوگوں نے ایسے ہی اڑا دی ہے یا واقعی اس کی قبر پر الو بیٹھا رہتا ہے، خالہ نے کہا۔ بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، اس نے پرشوق انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ضرور چلنا۔ بی بی، پاگل ہوئی ہو، قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے، خالہ فرزانہ نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ پر میں نے آصفہ چچی کی قبر ضرور دیکھنا ہے۔ ایک کام ہو سکتا ہے، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور سانپ بھی مر جائے گا، افضل نے چٹکی بچاتے ہوئے کہا۔ وہ کیا بھائی؟ ارے وہ کیمرہ لے جاؤں گا، قبر اور الو کی تصویر بنا لاؤں گا۔ ونڈرفل، گڈ آئیڈیا بھائی، وہ خوش ہو کر بولی۔ آپ کب جائیں گے بھائی؟ جلدی جاؤں گا، افضل نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ بس اسی طرح کی باتیں کرتے یہ لوگ دادا اعظم کے گھر پہنچ گئے۔ کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور جیسے جیسے لوگوں کو ان کی موت کی خبر ملتی جا رہی تھی، رش بڑھتا جا رہا تھا۔ انسان کی اصل مقبولیت کا اندازہ اس کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ زندگی میں تو بہت سی مصلحتیں آدمی کو ایک دوسرے کے در پر لگا دیتی ہیں، لیکن آدمی مرنے کے بعد تمام مصلحتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نہ دولت رہتی ہے، نہ کرسی رہتی ہے، نہ حیثیت رہتی ہے، خاک کا پتلا خاک میں ملنے کو تیار ہوتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس کے کتنے کام آیا ہے۔ ظہر کے بعد دادا اعظم کا جنازہ پڑھا تو معلوم ہوا کہ دادا کیا چیز تھے۔ بے شمار لوگ تھے، ان کے جنازے میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دادا اعظم نے اپنی زندگی میں جانے کتنے لوگوں کا درد بانٹا ہوگا، کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوگا۔ آج وہی لوگ دادا کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ تدفین کے بعد افضل گھر واپس چلا گیا تھا، جبکہ خالہ فرزانہ اور وہ وہیں رہ گئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دونوں عصر کے بعد خود ہی گھر پہنچ جائیں گی، اسے آنے کی ضرورت نہیں، اگر ممکن ہوا تو دادا کے گھر سے کوئی انہیں چھوڑ دے گا، ورنہ وہ ٹیکسی یا رکشہ میں گھر پہنچ جائیں گی۔ دادا اعظم کے سات بیٹے تھے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ساتوں کے ساتوں اسی گھر میں رہتے تھے اور ساتوں زندہ تھے۔ بڑا بیٹا راغب 60 سال سے اوپر کا ہوگا، ریٹائرڈ زندگی گزار رہا تھا، سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، سب کے بچے تھے اور ان میں باس کی شادی ہو چکی تھی۔ گویا دادا اعظم محض دادا نہ تھے بلکہ پر دادا تھے۔ ساتوں بھائیوں میں بڑی یگانگت تھی، لیکن ان بھائیوں کی اولاد میں یہ محبت نہ تھی۔ ان میں کئی لڑکے گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، وہ علیحدہ مکانوں میں رہ رہے تھے۔ ان ساتوں بھائیوں کی بیویاں بھی بہت اچھی تھیں، انہوں نے اس گھر میں آ کر گھر کو جوڑنے کی تو کوشش کی تھی، توڑنے کی کوشش نہ کی تھی۔ خالہ فرزانہ دادا اعظم کے بڑے بیٹے راغب سے مہوے گفتگو تھی۔ راغب دادا کی سیرت پر روشنی ڈال رہا تھا، وہ بھی بڑی دلچسپی سے دادا اعظم کی باتیں سن رہی تھی۔ اتنے میں راغب کی بیوی زکیہ ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں چائے کے 4 کپ رکھے تھے۔ زکیہ نے تینوں کو چائے کا ایک ایک کپ دیا اور چوتھا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر جانے کیا خیال آیا، چائے کا کپ میز پر رکھا اور راغب کے پاس جا کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ راغب نے اپنی بیوی کی بات سن کر اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہا، ٹھیک ہے جاؤ لے آؤ۔ فرزانہ، میں ابھی آئی، یہ کہتی ہوئی زکیہ کمرے سے نکل گئی۔ راغب بھائی، خیریت تو ہے؟ خالہ فرزانہ بے چین ہو کر بولی۔ اس لڑکی کی ایک امانت ہے میرے پاس، راغب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا نے مرنے سے ایک دن پہلے میرے حوالے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ یہاں آئے تو اسے دے دینا۔ ایسی کیا چیز ہے جو دادا اعظم اس کے لیے دے گئے ہیں؟ یہ تو خود مجھے بھی معلوم نہیں، وہ ایک لفافہ ہے، راغب نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ क्या आपको यकीन है कि वो लिफाफा इसी के लिए है? ये दादा आजम से सिर्फ एक मर्तबा मिली है। खाला फरजाना ने बेयकीनी से कहा, फरजाना क्या ये तुम्हारी भांजी नहीं है? क्या लिफाफे पर इसका नाम लिखा है? मुझे नहीं ख्याल कि मरहूम ने महज एक मुलाकात में इसे याद रखा होगा। मेरा ख्याल है तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, वो लिफाफा किसी और के लिए होगा। अभी ये बात हो रही थी कि ज़किया एक लंबा सा सफ़ेद रंग का लिफाफा हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई और उसने वो लिफाफा रागिब के हाथ में दे दिया। रागिब ने उस लिफाफे को उलट पलट कर देखा और फिर बोला, फरजाना लिफाफे पर कोई नाम नहीं लिखा, लेकिन तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये तुम्हारी भांजी नहीं है? भांजी है लेकिन सगी नहीं, और ये बात सब जानते हैं। यहाँ बात सगे या सौतेले की नहीं है, ये तुम्हारी भांजी है या ना चाहे रिश्ते की सही, और इसका नाम, रागिब कुछ बोलते बोलते एकदम रुक गया। इसका नाम तानिया है, खाला फरजाना ने उसका नाम बताया। मुझे अब्बा ने लिफाफा देते हुए कहा था कि वो लड़की फरजाना के साथ आएगी, उसे ये लिफाफा दे देना और उसे हिदायत कर देना कि वो ये लिफाफा सबके सामने ना खोले, अपने घर जाकर तन्हाई में खोले, इस लिफाफे में उसका ख्वाब बंद है। ख्वाब, ख्वाब का जिक्र सुनकर वो एकदम चौंक उठी। मेरा ख्वाब? लेकिन दादा आजम को कैसे पता चला? मैंने अभी अपना ख्वाब किसी को बताया ही नहीं, यहाँ तक कि खाला को भी नहीं। ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे इकरार करने से इस बात की तस्दीक हो गई कि ये लिफाफा तुम्हारे ही लिए है। एक बात और अब्बा ने कही थी। वो क्या? उन्होंने कहा था कि उस लड़की का नाम तानिया है, लेकिन ये उसका असल नाम नहीं है, उसका असल नाम तरकश है। तरकश? तानिया परेशान होकर बोली, लेकिन मेरा नाम तो तानिया है और मेरा नाम पूरा ख़ानदान जानता है। इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकता, अब्बा ने मुझे जो कहा था वो मैंने तुम्हें बता दिया, ये लो अपनी अमानत। ये कहकर रागिब ने वो सफ़ेद लिफाफा तानिया की तरफ बढ़ा दिया। तानिया ने लरसते हाथों से वो लिफाफा थाम लिया, उसे उलट पलट कर देखा और फिर अपने बैग में रख लिया। तानिया, शायद तुम्हें यह बात मालूम ना हो कि अब्बा ख्वाबों की ताबीर के माहिर थे। लोग दूर दूर से अपने ख्वाबों की ताबीर मालूम करने आते थे। मुझे मालूम है, खाला ने रास्ते में मुझे बताया था। आज मुझे अपने अब्बा के बारे में एक और बात मालूम हुई है। वो ख्वाब की ताबीर के साथ ख्वाब देखने वाले से भी अच्छी तरह वाकिफ होते थे। इसका मतलब है कि वो बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा पोशीदा रखा। अरे आपको नहीं मालूम होगा, मुझे तो अब्बा जी के बारे में अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो किस पाए के बुज़ुर्ग हैं। आखिर लोग उनके पास यूं ही तो नहीं आते थे। ज़किया ने फौरन ही अपनी अहमियत का इजहार कर दिया। कुछ देर बैठकर खाला फरजाना और तानिया ने रागिब से इजाज़त ली। रागिब ने फौरन अपने बेटे को हुक्म दिया कि वो दोनों को अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ आए। तानिया और खाला फरजाना ने मना भी किया कि इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, वो बआसानी रिक्शा टैक्सी के ज़रिए घर पहुँच जाएंगी। लेकिन रागिब ने एक ना सुनी, वो घर के गेट तक उन्हें रुख्सत करने आए और जब तक वो गाड़ी में बैठकर चली ना गईं वो घर के गेट पर खड़े रहे। वापसी का सफ़र बड़ी खामोशी से कटा। खाला फरजाना ने बात करना भी चाही, लेकिन तानिया ने जवाब में उन्हें खाली खाली निगाहों से देखा तो वो समझ गई कि तानिया अंदर से परेशान है। वो वाकई परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दादा आजम को उसके ख्वाब के बारे में किस तरह पता चल गया था और इस लिफाफे में उसके भयानक ख्वाब की क्या ताबीर बन थी, और जल्द अज जल्द इससे वाकिफ हो जाना चाहती थी। घर पहुंचकर उसने फौरन ही अपने कमरे का रुख किया। सीढ़ियां चढ़कर वो अपने बेडरूम में दाखिल हो गई, अंदर से दरवाज़ा बंद किया, बैग बेड पर उछाल दिया और वॉशरूम में घुस गई। अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर बाहर निकली। अभी उसने बैग से लिफाफा निकाला ही था और खोलना चाहती ही थी कि एकदम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा बड़े ज़ोर से धड़धड़ाया जा रहा था, साथ ही दर्दाना चीख रही थी। जल्दी दरवाज़ा खोलें बीबी, तानिया ने वो लिफाफा फौरन बैग में डाला और बैग बेड पर फेंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल बड़े जोर जोर से धड़कने लगा था। इलाही खैर। तानिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसे देखकर वो बेइख्तियार चीख मारकर पीछे हट गई। दर्दाना के हाथ में एक पिंजरा था और उस पिंजरे में एक उल्लू बंद था। तानिया ने पिंजरे में बंद उल्लू को देखकर चीख मारी। दर्दाना ने वो पिंजरा फौरन दहलीज पर रख दिया और तसल्ली देते हुए बोली, डरे नहीं बीबी, ये पिंजरे में बंद है। ये पिंजरा कहाँ से आया, कौन लाया है इस उल्लू को? तानिया ने दूर ही से पिंजरे में बंद उस उल्लू को वहशत से देखते हुए कहा, बीबी अभी एक आदमी आया था, वो दे गया। दर्दाना ने पिंजरे का कुंडा छूते हुए कहा, बीबी इसे अंदर ले आऊं? नहीं नहीं दर्दाना, तुम पागल हो गई हो क्या? तानिया ने उसे डांटते हुए कहा, तुम अंदर आ जाओ, उसे वहीं रहने दो। दर्दाना उस पिंजरे को दरवाजे पर छोड़कर अंदर गई। तानिया लरसती टांगों से अपने बेड पर बैठ गई। बेड पर उसका बैग और वो बंद लिफाफा पड़ा था जिसे दादा आजम ने दिया था और हिदायत की थी कि उसे सबके सामने ना खोला जाए। तानिया ने फौरन वो लिफाफा उठाकर बैग में डाल लिया और उसकी जिप बंद करते हुए दरवाजे पर रखे उस पिंजरे को देखने लगी। वो उल्लू अपनी बड़ी बड़ी जर्द आंखों से उसे घूर रहा था। दर्दाना, तुमने इस पिंजरे को क्यों ले लिया, कौन शख्स था वो? तानिया परेशानी से बोली, बीबी उस आदमी ने ज्यादा बात ही नहीं की, मैंने जैसे ही गेट खोला उसने ये पिंजरा मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोला कि तरकश को दे दो। मैंने कहा कि कौन तरकश, यहां कोई तरकश नहीं है। तो वो बोला, अपनी बीबी तानिया को जाकर दे दो। अच्छा मैं चलता हूं, यह कहकर उसने पिंजरा मेरे हाथ में थमा दिया और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो चला गया, दर्दाना ने बताया। कैसा शख्स था वो? तुमने बड़ी गलती की दर्दाना, मुझे फौरन बुला लेना चाहिए था, तानिया परेशान होकर बोली। उसने मेरी बात सुनी ही नहीं, दर्दाना ने कहा। वो कुछ अजीब सा आदमी था बीबी, काले कपड़े पहने हुए था, बड़े लंबे लंबे बाल थे जो उसके कंधे पर पड़े हुए थे, सांवले रंग का था, लंबा चेहरा, कानों में चांदी की बालियां, एक हाथ में मोटा सा कड़ा और उंगली में चांदी की पत्थर लगी अंगूठी, काली चमकीली आंखें। बस मैं और क्या बताऊं बीबी, वो कैसा आदमी था, मैंने इस तरह का आदमी आज तक नहीं देखा था। फौरन तानिया खिड़की की तरफ गई। उस खिड़की से घर का गेट साफ नजर आता था। खिड़की खोलकर उसने इधर उधर देखा मगर उसे कोई आदमी ना दिखाई दिया। उसने खिड़की बंद की और दर्दाना से मुखातिब होकर बोली, तुम्हें यकीन है कि उस शख्स ने मेरा नाम लिया था? जी बिल्कुल बीबी, पहले तो उसने तरकश कहा, फिर जब मैंने इनकार किया तो बोला अपनी बीबी तानिया को जाकर दे दो। उसने साफ आपका नाम लिया बीबी, क्या आप उसे नहीं जानती? दर्दाना ने हैरान होकर पूछा। नहीं दर्दाना, पता नहीं वो शख्स कौन था और वो देकर भी क्या गया है, तानिया परेशान थी। हाँ देखो भला, ये भी कोई देने की चीज है। भाई हैं क्या घर में, तानिया ने पूछा। नहीं बीबी, वो एक घंटा पहले कहीं गए हैं। और खाला? वो नमाज पढ़ रही है। अच्छा दर्दाना, तुम इस पिंजरे को लेकर नीचे चलो, मैं आती हूँ। ठीक है बीबी। फिर दर्दाना ने जैसे ही पिंजरे का कुंडा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उल्लू ने बेचैन होकर फौरन अपने पर फड़फड़ाए और एक भयानक चीख मारी। दर्दाना ने घबराकर फौरन हाथ पीछे कर लिया। दर्दाना इसे फौरन नीचे ले जाओ, तानिया ने हुक्म दिया। दर्दाना ने उसके हुक्म की तामील में जैसे ही पिंजरा उठाना चाहा, वो फौरन दर्दाना की तरफ झपटा और जोर जोर से अपने पर फड़फड़ाए। अगरचे पिंजरा छोटा था, उसके पूरे पर भी नहीं खुल रहे थे, लेकिन जितने भी खुल रहे थे वो बंदे को खौफजदा करने के लिए बहुत थे। दर्दाना ने डर कर एक मर्तबा फिर अपना हाथ खींच लिया। अरे दर्दाना क्या कर रही हो, पिंजरा उठा लो, तानिया ने सख्ती से कहा। दर्दाना ने फिर उसे उठाना चाहा तो उसने एक मर्तबा फिर भयानक चीख मारी और अपने पर फड़फड़ाने लगा। बीबी मैं इस पिंजरे को नहीं उठा सकती, मुझे डर लग रहा है। अच्छा ठहरो, मैं उठाकर देखती हूँ। ये कहकर तानिया आगे बढ़ी। उसके आगे बढ़ते ही वो उल्लू अपनी जगह साख्त हो गया। तानिया ने हिम्मत करके पिंजरे की तरफ हाथ बढ़ाया। वो तैयार थी कि जैसे ही उल्लू चीखेगा वो फौरन अपना हाथ खींच लेगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। उल्लू बिल्कुल साख्त बैठा रहा। तानिया ने हिम्मत करके पिंजरा उठा लिया। उल्लू ना फड़फड़ाया और ना झपटा और ना ही उसने खौफनाक आवाज़ निकाली। लो दर्दाना, अब तुम इसे नीचे ले जाओ, ये कहकर तानिया ने पिंजरा दर्दाना के हाथ में दिया। पिंजरे का दर्दाना के हाथ में आना ही था कि वो फौरन फड़फड़ाने लगा, साथ ही उसने एक भयानक चीख मारी। कुछ इस तरह के दर्दाना ने फौरन वो पिंजरा ज़मीन पर रख दिया और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे चली गई। शायद वो बुरी तरह डर गई थी। दर्दाना के जाने के बाद तानिया ने पिंजरे पर एक नज़र डाली। वो बड़ी खामोशी से बुत बना तानिया को अपनी बड़ी जर्द आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में जाने क्या बात थी कि एक खौफ की लहर उसके बदन में उतरती चली गई। तानिया ने पिंजरे को वहीं छोड़ा। अपने कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बेड पर बैठकर उसने अपना बैग उठा लिया, लिफाफा निकाला। लिफाफा हाथ में आते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ में लर्जिश आ गई। वो सोचने लगी, इस लिफाफे में जाने क्या बंद है। वो 9 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा एक सफ़ेद रंग का लिफाफा था। रोशनी की तरफ करके तानिया ने देखा तो उसके अंदर कोई खत रखा दिखाई दिया। तानिया ने हिम्मत करके लिफाफा चेक किया और उसमें रखा हुआ खत बाहर निकाल लिया। वो खत हरगिज ना था। कागज़ पर कोई तहरीर नहीं थी, उस पर पेंसिल से एक स्केच बना हुआ था और ये वो स्केच था जिसे वो मुसलसल 5 रातों से देख रही थी। एक गोल झोंपड़ी, झोंपड़ी की छत पर बैठा हुआ उल्लू, दरवाजे पर कुंडली मारे बैठा सांप, झोंपड़ी के अंदर अंधेरा, यही तो वो मंजर था जो उसे ख्वाब में नजर आता था। बस एक आवाज़ की कसर थी। फिर अचानक ही उसके दिमाग में वो आवाज़ भी गूंजने लगी, डरो मत, आओ अंदर आ जाओ। वो कागज़ भी सफ़ेद था, उस ख्वाब वाले मंजर के अलावा उस पर कुछ नहीं लिखा था। तानिया ने कागज़ पलटकर देखा तो उस पर एक और स्केच दिखाई दी। वो एक दरवाज़ा था, बंद दरवाज़ा। उस दरवाजे के हैंडल पर एक तावीज़ लटका हुआ था। तानिया ने उस कागज़ को कई बार उलट पलट कर देखा, उस पर बस यही दो तस्वीरें बनी थीं। एक तरफ उसके ख्वाब की तस्वीर थी तो क्या दूसरी तरफ उसके ख्वाब की ताबीर थी। ये कैसी ताबीर थी? बंद दरवाज़ा जिसके हैंडल पर एक तावीज़ लटका हुआ था। तभी उसके दिमाग में एक झटका सा हुआ और उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, अरे ये तो नीचे वाले कमरे का दरवाज़ा है। उसने जल्दी से उस कागज़ को लिफाफे में डाला और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। दरवाजे पर वो पिंजरा जूं का तूं रखा था और उल्लू बड़े सुकून से बैठा था। तानिया को देखकर उस उल्लू ने अपनी गर्दन जरा सी टेढ़ी की और फिर एक अजीब सी आवाज़ निकाली। तानिया को यूं महसूस हुआ जैसे उस उल्लू ने उसे देखकर खुशी का इजहार किया हो। तानिया ने कुंडा पकड़कर पिंजरे को उठा लिया। उल्लू ने कोई उछल कूद ना मचाई। तानिया पिंजरे का कुंडा पकड़े नीचे उतर आई। उसने इधर उधर देखा, उसे खाला फरजाना की तलाश थी। उस जीने का एक रास्ता घर के अंदर जाता था और दूसरा रास्ता ज़रा सा घूमकर बाहर लॉन की तरफ जाता था। उसने पिंजरे को बाहर वाले दरवाजे की तरफ छोड़ा और खुद खाला फरजाना के कमरे की तरफ भागी। उसे मालूम था कि खाला उस वक्त अपने कमरे में होंगी। खाला अभी नमाज से फारिगी हुई थी। तानिया को जो इस तरह कमरे में घुसते हुए देखा तो एक लम्हे को वो घबरा गई। क्या हुआ तानिया, खैर तो है? खैर कहाँ है खाला? वो नीचे ही कालीन पर उनके नज़दीक बैठ गई। बीबी, आपकी चाय यहीं लेकर आऊं या बाहर पियेंगी? दर्दाना ने कमरे में दाखिल होकर पूछा। दर्दाना, देखो वो पिंजरा सीढ़ियों के नज़दीक रखा है, तुम ज़रा उसे उठाकर बाहर दीवार के साथ रख आओ। कहते हैं कि उल्लू बड़ा मनहूस होता है, जहां बैठता है वीरानी फैल जाती है। उल्लू, खाला फरजाना एकदम चौंक उठी। कहां है उल्लू? हाय बीबी, मुझे डर लगता है, वो मेरे पिंजरा उठाते ही मुझ पर झपटता है। दर्दाना सहम सी गई। अच्छा, तुम उसे रहने दो और मेरी चाय इधर ही ले आओ। जी ठीक है बीबी, दर्दाना ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा और तेजी से कमरे से निकल गई। उसे डर था कि तानिया कहीं उसे पिंजरा उठाने को न कह दे। खाला फरजाना का मुंह अभी तक हैरत से खुला था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये उल्लू कहां से आ गया और वो भी पिंजरे में। खाला ने फिर सवाल करना चाहा तो तानिया ने हाथ के इशारे से उन्हें सब्र करने को कहा और बोली, मैं बताती हूं खाला, आप परेशान ना हो। और फिर तानिया ने उस उल्लू की दास्तान सुना दी कि वो कहां से आया है और कैसे आया। इस असना में दर्दाना चाय दे गई। अरे वो कौन मनहूस शख्स था जो अपने लगे सगे को हमारे हवाले करके चला गया, खाला ने परेशान होकर कहा। तानिया तुम जल्दी से उस मनहूस को अपने घर से निकालो, मुझे ऐसी बातों से बहुत डर लगता है। अरे कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर गया? खाला परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसका कुछ बंदोबस्त करती हूं, तानिया ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, हालांकि खुद उसकी अपनी जान निकली जा रही थी। खाला सुनिए, यह लिफाफा मैंने खोल लिया है। तानिया ने उनके सामने लिफाफा लहराया। हां क्या निकला इसमें? खाला उस उल्लू को एक लम्हे के लिए भूल गई। खाला इसमें एक कागज है, इस पर हाथ से दो तस्वीरें बनी हुई हैं, तानिया ने बताया। लेकिन वो तो तुम्हारे ख्वाब और उसकी ताबीर का जिक्र कर रहे थे। तानिया तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने कैसा ख्वाब देखा था। बस खाला आज मैं आपको बताती हूं, मैं 5 दिन से मुसलसल वो ख्वाब देख रही थी। अरे तानिया कोई ड्रामा ख्वाब था वो? ऐसा वैसा ख्वाब देखने के बाद जब मेरी नींद टूटती तो मेरी जान निकली हुई होती। तू पगली मुझे बताया क्यों नहीं, अकेली ऊपर सोती है, अब मत सोना ऊपर। अरे नहीं खाला ऐसा भी क्या डरना, मुझे बस थोड़ी ही देर डर लगता है फिर मैं सो जाती हूँ। मैं आपको ख्वाब बताती हूँ फिर आपको ये तस्वीर दिखाऊंगी। दादा आजम की हिदायत के मुताबिक मैंने इस लिफाफे को अकेले में खोला है, ख्वाब बताने या इस तस्वीर को ना दिखाने की तो उन्होंने कोई बात नहीं की थी, तानिया ने कहा। फिर तानिया ने बड़ी तफसील से अपना वो ख्वाब खाला के सामने दोहराया। अरे ये मनहूस वही उल्लू तो नहीं जो तुम्हें झोपड़ी की छत पर बैठा दिखाई दिया था? खाला फरजाना को ख्वाब सुनकर उल्लू फिर याद आ गया। तानिया तुम भी अजीब लड़की हो, तुम ख्वाब में कोई ढंग की चीज नहीं देख सकती थी। खाला ख्वाब अपनी मर्जी से कहां दिखाई देते हैं। अच्छा लिफाफे में क्या है? ये देखिए मेरे ख्वाब की तस्वीर, तानिया ने कागज निकालकर उनके सामने किया। पहले उसने वो तस्वीर दिखाई जिसमें झोंपड़ी उल्लू और सांप बना हुआ था। अरे ये तो हूबहू तुम्हारा ख्वाब है। हां जरा पलट कर देखें तब आपको इस ख्वाब की ताबीर नजर आएगी। खाला फरजाना ने फौरन कागज पलटा। पिछली तरफ बनी हुई तस्वीर देखते ही खाला फरजाना कपकपा उठी। उनकी जुबान से बेइख्तियार निकला, नहीं, और चेहरा जर्द होता चला गया। क्या हुआ खाला? तानिया ने फिक्रमंदी से पूछा। आपने उस दरवाजे को पहचाना? पहचान ही तो लिया है, इसीलिए इस कदर खौफजदा हो रही हूं, खाला फरजाना फिक्रमंद होकर बोली। ये उसी कमरे का दरवाजा नहीं जिसे आप हमेशा लॉक रखती हैं? तानिया ने तस्दीक चाही। हां ये वही है, खाला की जुबान में लर्जिश थी। खाला एक बात बताएं, क्या दादा कभी इस घर में आए हैं? तानिया ने सवाल किया। आज तक नहीं आए, खाला फरजाना ने ठंडी सांस भरकर कहा। फिर ये किस कदर हैरान कुन बात है कि उन्होंने न सिर्फ मेरे ख्वाब को जान लिया बल्कि इस कमरे की ठीक ठीक निशानदेही कर दी। अगर दरवाजे के हैंडल पर तावीज लटका हुआ ना दिखाते तो शायद उस दरवाजे को पहचानना मुश्किल होता। सवाल यह है तानिया कि تمہارے خواب سے اس دروازے کا کیا تعلق ہے؟ خالہ نے سوال کیا۔ خالہ، ضرور کوئی تعلق ہے، ورنہ دادا اعظم کو اس کی تصویر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اس کمرے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ خالہ فرزانہ نے سوال کیا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں ہمیشہ اسے بند ہی دیکھا ہے، اور دروازے پر کالے کپڑے میں لپٹا تعویذ جو ہینڈل سے لٹکا ہوا ہے، آپ نے اس کمرے کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ اس کمرے میں کاٹ کباڑ پڑا ہے، ایک طرح کا سٹور ہے، تانیہ نے کہا۔ نہیں تانیہ، میں نے غلط کہا تھا، دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کی حقیقت جان کر ڈر جاؤ، لیکن اب تم سے کچھ چھپانا بیکار ہے، اب یہ معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اگر یہ سٹور نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا سامان نہیں ہے، تو پھر اس میں کیا ہے؟ سوال کیا گیا۔ کچھ نہیں، بالکل خالی ہے، جواب ملا، مگر کتنا سادہ۔ آئیں خالہ، ذرا اس کا تالا کھولیں، میں اسے اندر سے دیکھنا چاہتی ہوں، خواہش کا اظہار ہوا۔ نہیں تانیہ، ایسی بات سوچنا بھی نہیں۔ کیا مطلب خالہ، کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا، ہمیں اس کمرے کو کھولنے سے منع کیا گیا ہے۔ خالہ فرزانہ کی آواز میں لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ کس نے منع کیا ہے خالہ؟ تانیہ نے پوچھا۔ اس شخص نے جس سے ہم نے یہ مکان خریدا ہے، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ وسیم نامی اس شخص نے اس مکان کو بڑے شوق سے بنوایا تھا، لیکن اسے رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اس مکان کی کہانی بڑی عجیب تھی۔ 1000 گز کا بنا ہوا یہ 2 منزلہ مکان گلچن اقبال میں تھا۔ اس مکان کے دائیں بائیں کوئی مکان نہیں تھا، دائیں طرف محض 4 دیواری کھینچی ہوئی تھی، اور بائیں طرف والے پلاٹ کی صرف بنیادیں بھر کر چھوڑ دی گئی تھیں۔ البتہ پچھلے والے پلاٹ پر مکان بنا ہوا تھا، اور وہ آباد بھی تھا۔ اس مکان کے سامنے 60 فٹ چوڑی سڑک تھی، سڑک کے اس طرف تمام مکان بنے ہوئے تھے۔ مکانوں کی تعمیر سے پہلے یہاں جھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں، یہاں اوڑھ لوگ آباد تھے، جن کی عورتیں اور مرد دونوں مل کر روزے کماتے تھے، تب کہیں جا کر شام کو ان کے گھروں کے چولہے روشن ہوتے تھے۔ یہ برابر کے تینوں پلاٹ تینوں بھائیوں نے خریدے تھے، 2 بھائی باہر تھے، تیسرا جو کہ کراچی میں رہائش پذیر تھا، وہ ایک فرنیچر کی بڑی دکان کا مالک تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے مکان کی تعمیر شروع کی۔ اس نے تینوں پلاٹوں کی باؤنڈری بنوا دی اور چوکیدار ملازم رکھ دیا، جو 24 گھنٹے ان خالی پلاٹوں پر رہتا تھا۔ ایک رات جب عامل خان کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے گھنگروؤں کی آواز سنی۔ کوئی 1 بجے کا عمل تھا، چاند کی 13 تاریخ تھی، ہر طرف چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر اپنی جھونپڑی کے دروازے پر آیا تو اس نے سامنے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ کوئی ملنگ قسم کا بندہ تھا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ایک ٹانگ سے 6 فٹ اونچی دیوار پر رقص کر رہا تھا۔ گھنگروؤں کی چھنک سے پوری فضا میں ارتعاش سا تھا۔ وہ ملنگ قسم کا شخص دیوار پر اس مہارت اور خوبصورتی سے رقص کر رہا تھا جیسے وہ دیوار پر نہ ہو، زمین پر ہو۔ اگرچہ یہ منظر ایک اچھے بھلے آدمی کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن عامل خان پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ وہ فوراً پلٹ کر اپنی جھونپڑی میں آیا، لالٹین کی لو کو ذرا سا تیز کیا، چارپائی کے سرہانے رکھی موٹی سی لاٹھی اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے پانی کے کنستر سے زور زور سے لاٹھی ماری، کنستر کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ رقص کرتا ہوا ملنگ دیکھتے ہی دیکھتے دیوار پر غائب ہو گیا۔ اس طرح رقص کرتے ہوئے اس ملنگ کو عامل خان نے نہیں، جھونپڑی میں رہنے والے لوگوں نے بھی دیکھا۔ کچھ دن کے بعد یہ رقص ایک طرح کا معمول بن گیا، لوگ اس رقص کے عادی ہو گئے۔ اگر کوئی شخص دیوار پر ناچتا ہے تو ناچا کرے، ان کا کیا بگڑتا ہے؟ عامل خان نے شروع شروع میں تو اس شخص کی پرواہ کی، اٹھ کر آیت الکرسی پڑھی، لاٹھی سے کنستر بجایا، लेकिन जब रोज ही उसने रक से बिस्मिल दिखाना शुरू कर दिया तो आमिल खान ने उस पर 100 बार लानत भेजी और पैर पसार कर आराम से सोने लगी। जल्द ही दरमियान वाले प्लॉट पर तामीर शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि रातों रात खाली जमीन पर एक खूबसूरत मकान ने उभरना शुरू कर दिया। जल्द ही उस मकान पर छत पड़ गई। छत पड़ते ही एक हादसा हुआ। एक रात आमिल खान अपनी चारपाई पर मुर्दा पाया गया। ये पता ना चल सका कि वो कैसे मरा। बज़ाहिर उसके जिस्म पर किसी किस्म के निशानात ना थे, ना ही उसे कत्ल किया गया था। जिन लोगों ने उसकी लाश देखी थी वो बताते हैं कि आमिल खान अपनी चारपाई पर इस तरह लेटा था जैसे सो रहा हो। एक इम्कान ये भी था कि सोते में उसका हार्ट फेल हो गया हो। आमिल खान के इस दुनिया से उठ जाने के बाद कोई चौकीदार ज़्यादा अरसे तक इस मकान की निगरानी ना कर सका। वो बग़ैर बताए ही गायब हो जाता। गालिब गुमान ये था कि शायद खौफ की वजह से चौकीदार बताए बग़ैर ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर इस मकान की तामीर रुक गई। मालिक के मकान बाहर चला गया। रात के वक्त ये अधूरा मकान बड़ा भयानक मंजर पेश करता। उस मलंग का रक्स जारी था, अब ये रक्स उस अधूरे मकान की छत पर होता। सड़क के उस पर झोंपड़ों में रहने वाले और लोग अक्सर उस रक्स को देखा करते। 7 साल के बाद फिर इस मकान की तामीर शुरू हुई। 2-3 माह काम हुआ, उसके बाद फिर बंद हो गया। काम बंद होने की वजह भी माकूल थी। एक दिन मालिक के मकान अपने बीवी बच्चों को मकान की तामीर दिखाने लाया। बीवी और उसके बच्चों ने अच्छी तरह मकान को देखा। ये लोग छत पर भी गए। कोई आधे घंटे के बाद बीवी बच्चे घर से जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे तो मालूम हुआ कि 4 साल लड़का उमर अली गायब है। पहले तो उन्होंने उसे आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब न आया। घबराकर दोनों मियाँ बीवी ज़ेरे तामीर मकान के अंदर भागे। घर के हर कोने में उसे तलाश किया गया, मगर उमर कहीं नहीं था। अचानक ख्याल आया कि वाटर टैंक में देख लिया जाए। बस देखना ही गजब हो गया। माँ टैंक में झांकते ही चीख मारकर बेहोश हो गई। वो 4 साल बच्चा टैंक में तैर रहा था। उसे जल्दी से निकालकर माँ समेत अस्पताल पहुँचाया गया, मगर वो तो कब का मर चुका था। मकान की तामीर फिर रुक गई। तामीराती सामान पड़ा था, लेकिन वहाँ कोई चौकीदार 2-3 दिनों से ज़्यादा नहीं टिकता था। अब ये बात साबित हो गई कि उस मकान पर किसी किस्म का असर है, कोई साया है। आमिलों की तलाश शुरू हो गई। कई लोगों को जाए वारदात पर लाया गया, लेकिन कोई ऐसा पक्का अमल ना कर सका जिससे मकान से बुरे असरात दूर हो जाते। आमिल की तलाश जारी रही। फिर किसी ने पाकिस्तान क्वार्टर के एक आमिल का पता बताया, लेकिन वो पेशावर आमिल ना थे, सरकारी मुलाजिम थे, रूहानी अमलियात के माहिर थे, ज़रूरतमंदों को तावीज़ घंटे देते थे, लेकिन ये सारे कामकार खैर के तौर पर करते थे, बदले में दुआओं के तालिब होते थे, पैसों के नहीं। मालिक मकान की परेशानी देखकर उन्होंने इस मकान का आसेब दूर करने की हामी भर ली। दोपहर को जब सख्त तेज़ धूप थी, वो आमिल साहब जिनका नाम रोशन अली था, मालिक मकान के साथ इस ज़ेरे तामीर मकान पर आए। पूरे घर का एक चक्कर लगाया, उसके बाद एक कमरे में आकर खड़े हो गए। मालिक मकान को इशारा किया कि वो बाहर गाड़ी में जाकर बैठे। कोई आधे घंटे के बाद रोशन अली मकान से बाहर आए, पसीने में नहाए हुए। इशारे से मालिक मकान को अपने साथ आने को कहा। रोशन अली फिर उस कमरे में जा खड़े हुए जहां वो पहले खड़े हुए थे। उस कमरे में अभी चौखट दरवाजे से नहीं लगे थे। इस कमरे को गौर से देख लें, रोशन अली ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं समझा नहीं, मालिक मकान ने परेशान होकर पूछा। आप चाहते हैं कि इस मकान की तामीर मुकम्मल हो जाए, रोशन अली ने पूछा। साफ जाहिर है, आपको मैं इसीलिए यहां लाया हूं। फिर एक काम करना होगा, रोशन अली ने कहा। जी फरमाइए, मैं हर काम करने को तैयार हूं। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं होगी, पहली हिदायत मिली। ठीक है, मैं खिड़कियां बंद करा दूंगा, हिदायत पर अमल करने की हामी भर ली। इस कमरे में जो रंग मैं बताऊंगा वो होगा, दूसरी हिदायत हुई। یہ بھی منظور ہے۔ دوسری ہدایت بھی مان لی گئی۔ جب یہ کمرہ اور پورا مکان تیار ہو جائے تو ایک رات میں اس کمرے میں گزاروں گا۔ صبح فجر کے وقت میں باہر آ جاؤں گا، اس کمرے کو لاک کروں گا، اس کے ہینڈل میں ایک تعویذ لٹکاؤں گا، اور یوں یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ روشن علی نے بتایا۔ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟ مالک مکان پریشان ہو گیا۔ جی، ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، یقین سے کہا گیا۔ ارے یہ کتنی عجیب بات ہوگی، پھر اس کے بعد تو یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا، یقین دلایا گیا۔ روشن صاحب، یہ سب کیا ہے؟ مالک مکان بے یقینی کسی کیفیت میں مبتلا تھا۔ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے، اتنے عرصے سے بھگت رہے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ میری تو عقل دنگ رہ گئی، مالک مکان کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میاں صاحب زادے، یہ دنیا ایک عجائب خانہ ہے، جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو تو بوکھلائے بوکھلائے پھرو۔ آؤ اب یہاں سے چلیں۔ روشن علی نے کچھ نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ مرض کی تشخیص کے بعد مالک مکان وسیم نے زیادہ دیر نہ لگائی، فوراً دوا دارو شروع کر دی۔ اس نے دگنی لیبر لگا کر تیزی سے مکان کی تعمیر مکمل کر لی، پھر رنگ و روغن شروع کر دیا۔ وسیم نے آصف زدہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں رکھی تھی، دوسری ہدایت کے مطابق روشن علی سے پوچھ کر اس کمرے میں مطلوبہ رنگ کرانا تھا۔ وسیم نے فون پر روشن علی سے بات کی، انہوں نے ساری بات سن کر شام کو اپنے گھر بلا لیا۔ وہ گھر پہنچا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی شیشی میں کالے رنگ کا سیال دیا اور ہدایت کی، اس پورے کمرے میں کالا رنگ کروانا ہے، حتیٰ کہ چھت پر بھی کالا رنگ ہوگا، اس شیشی کا پانی رنگ میں ملا دینا، یہ عمل کیا ہوا پانی ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا، رنگ کا کام ایک دن میں اور مغرب سے پہلے ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ رنگ ہونے کے بعد دروازہ بند کر کے لاک کر دینا، اس کے بعد کوئی بشر اندر نہ جائے، تم بھی اندر نہیں جاؤ گے۔ جب مکان ہر طرح سے مکمل ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا، میں رات کو وہیں رہوں گا، سمجھ گئے میری بات؟ جی بالکل، وسیم نے شیشی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ یہ الو کی کلیجی کا پانی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز ملائی گئی ہے۔ وہ کیا؟ وسیم نے پوچھا۔ یہ نہیں بتاؤں گا، روشن علی نے کورا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وسیم نے کہا۔ وسیم نے روشن علی کی ہدایت کے مطابق اپنی نگرانی میں سارے کام کروا دیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مکان ہر طرح سے مکمل ہو گیا۔ وسیم نے روشن علی کو مکان کی تکمیل کی اطلاع دی۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ اگلے دن نوچندی جمعرات تھی، یہ جمعرات اس کام کے لیے نہایت موزوں تھیں۔ وہ جمعرات کی رات کو ٹھیک 12 بجے کمرے میں داخل ہوئے اور صبح فجر کے وقت کمرے سے باہر آ گئے۔ اندر کمرے میں انہوں نے کیا کیا، وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، پھر اسے لاک کیا اور جیب سے ایک کالے رنگ کا تعویذ نکال کر دروازے کے ہینڈل پر لٹکا دیا اور وسیم کو اپنے گھر آنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر دونوں نے قریبی مسجد میں فجر کی نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے راستے میں بتایا، میاں صاحب زادے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کہوں۔ روشن علی صاحب، خیر تو ہے؟ وسیم نے پوچھا۔ میاں ہم نے تو بہت سمجھایا مگر وہ مان کر ہی نہیں دیا، روشن علی نے بتایا۔ کون روشن صاحب؟ وسیم سمجھ نہ سکا۔ وہی کالے کمرے والا، روشن علی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ آپ نے کیا کہا اور اس نے کیا نہیں مانا؟ وسیم نے وضاحت چاہی۔ میاں صاحب زادے، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ مکان بہت شوق سے بنوایا ہے، مگر تمہیں اس مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوگا، وہ کالے کمرے والا تمہیں قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں، تمہیں یہ مکان ہر قیمت پر فروخت کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اس مکان میں رہنے کی ضد کی تو تباہی پھیلے گی، ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ پھر اس کی ایک ہدایت اور بھی ہے کہ یہ مکان ایسے لوگوں کو فروخت کیا جائے جن کے افراد خانے کم ہوں، بچے بالکل نہ ہوں۔ عجیب شرط ہے، वसीम ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, फिर क्या फ़ायदा हुआ आपके वहाँ जाने का जब मैं उस मकान में रह नहीं सकूँगा। फ़ायदा यह हुआ कि तुम्हारा ये मकान फरोख्त हो जाएगा, दूसरी सूरत में ये मकान तामीर हो ही नहीं सकता था, जिंदगी भर यूं ही पड़ा रहता जैसे दाएं बाएं के प्लॉट पड़े हैं, उन प्लॉटों पर कभी कोई मकान तामीर ना हो सकेगा। उन्होंने इंकशाफ किया, ये मेरे भाइयों के प्लॉट हैं, आप कुछ कीजिए ना। मैं जो कर सकता था वो कर दिया है, जो बता सकता था बता दिया है। मियाँ अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बस हमें हमारे घर तक छोड़ दो। इतना कहने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए। जब घर आ गया तो गाड़ी से उतरकर अल्लाह हाफिज़ कहा और पीछे पलटकर भी ना देखा। रोशन अली की वाज़ह हिदायत के बावजूद वसीम के दिल में बेयकीनी पैदा हो गई। उसने सोचा कि रोशन अली ने आसिफ को कमरे में तो बंद ही कर दिया है, अब कमरे वालों को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मकान में वसीम रह रहा है या कोई और क़याम पज़ीर है। फिर कुछ अजीज़ रिश्तेदारों ने भी इसके ख्याल की तायीद की। तब उसने अपने इस मेहनत से बनाए बे इंतहा खूबसूरत मकान में शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया। अपने उस मकान के लिए उसने नया फर्नीचर बनवाया था, सबसे पहले उसने उसे शिफ्ट किया। पूरे घर में कालीन पहले ही बिछाए जा चुके थे। फर्नीचर सेट करने के बाद घर एकदम जगमगा उठा। दूसरे दिन जब सुबह वसीम मजीद सामान लेकर आया और वो घर में घुसा तो उसकी सीटी गुम हो गई। हर कमरे में बिछा हुआ कालीन और फर्नीचर कोयले की तरह काला हो चुका था। आग के आसार दीवारों और दरवाज़ों पर कहीं मौजूद ना थे, लेकिन फर्नीचर और कालीन जलकर कोयला हो चुके थे। झटका लगा तो वसीम को रोशन अली याद आई। उन्होंने ठीक ही कहा था कि वसीम के रहने की सूरत में मकान में तबाही फैलेगी। तबाही वाकई फैल चुकी थी। वसीम ने फौरन कान पकड़े और मकान फरोख्त करने का इश्तहार दे दिया। अफजल ने यह इश्तहार पढ़ा तो उसने फौरी राब्ता कायम किया। शाम को मकान देखा, मकान बेहद शानदार था, उसे बहुत पसंद आया। वसीम ने उसे कोई बात ना छुपाई। उस मकान बनाने के सिलसिले में उस पर जो गुजरी थी वो बिला कमोकाश्त सुना डाली। मकान के बारे में पूरी तफसील सुनकर अफजल ज़रा हिचकिचाया। वसीम ने फौरन उसे रोशन अली का फ़ोन नंबर दे दिया कि वो उनसे मिलकर मज़ीद तसल्ली करे। अफजल रोशन अली से मिला। उसने बताया कि वो काले कमरे वाला मकान खरीदना चाहता है। घर में सिर्फ दो बंदे हैं, एक वो है और एक उसकी खाला, दोनों ही का शादी करने का इरादा नहीं। रोशन अली के ख्याल में उस मकान के लिए आइडियल पार्टी थी, लिहाजा उन्होंने अफजल को हिदायत की कि वो बिला हिचकिचाहट इस मकान को ख़रीद ले, इंशाअल्लाह उस मकान में उसे कोई नुकसान ना पहुँचेगा। और यूँ अफजल ने वसीम से उस मकान को ख़रीद लिया। उस मकान में रहते हुए अब एक अरसा हो गया था, कोई बात सामने ना आई थी। अलबत्ता रोशन अली की हिदायत पर पूरा पूरा अमल किया था, उस काले कमरे के सिलसिले में अपने किसी तजस्सुस का इजहार ना किया था, न कभी किसी आने जाने वाले को उसके बारे में बताया था। वैसे ये कमरा बिल्कुल आखिर में था, मकान के पिछले हिस्से में जाने के लिए उसके सामने से गुजरना पड़ता था। बाहर का आदमी उधर शाज ही जाता था और घर के लोगों को पिछले हिस्से में जाना होता तो वो बेडरूम वाले दरवाजे का इस्तेमाल करते थे। खाला फरजाना के बेडरूम का एक दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था। दर्दाना को भी उस कमरे की हकीकत का पता ना था, उसे भी बस इतना ही पता था कि उसमें काट कबाड़ पड़ा हुआ है। खाला फरजाना से अफजल ने कोई बात ना छुपाई थी। तानिया को उस घर में आए एक साल का अरसा हुआ था। खाला फरजाना ने उसे उस कमरे के बारे में नहीं बताया था। तानिया के मिजाज में तजस्सुस ना था, लिहाजा उसने उस कमरे को बहैसियत स्टोर कबूल कर लिया था। लेकिन आज जब तानिया ने खाला फरजाना को दादा आजम के दिए उस लिफाफे में निकलने वाले कागज़ को दिखाया और उस कागज़ पर बनी तस्वीर पर खाला की नज़र पड़ी तो चंद लम्हों के लिए वो काम कर रह गई। फिर मजबूरन खाला फरजाना को उस मकान और काले कमरे की रौदाद तानिया के गोशे गुजार करना पड़ी। ओह माई गॉड, तानिया उस मकान और काले कमरे की कहानी सुनकर दहल उठी। ये सब क्या हो रहा है खाला? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम्हारा ख्वाब देखना, फिर तुम्हारे दादा आजम का तुम्हें लिफाफा देना, लिफाफे में काले कमरे के दरवाजे की तस्वीर निकलना और किसी शख्स का पिंजरे में बंद उल्लू दे जाना। तानिया, अल्लाह रहम करे, जाने क्या होने वाला है। خالہ فرزانہ نے بڑی فکر مندی سے کہا۔ اسی وقت دردانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا، بی بی وہ الو۔ ہاں کیا ہوا الو کو؟ تانیا نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ دردانہ کی حالت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ بی بی وہ مر گیا، اسے کسی نے مار دیا، وہاں خون ہی خون پڑا ہوا ہے، دردانہ نے اٹک اٹک کر بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دردانہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تانیا کا دل کانپ رہا تھا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہی کہہ رہی ہوں، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ دردانہ کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ کہاں ہے اس کا پنجرا؟ تانیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ وہیں جہاں آپ نے چھوڑا تھا، سیڑھیوں کے نیچے، دردانہ نے بتایا۔ تم نے اس کا پنجرا اٹھا کر باہر نہیں رکھا تھا کیا؟ تانیا نے سوال کیا۔ نہیں بی بی، میری ہمت ہی نہ ہوئی، میں فوراً کچن میں چلی گئی۔ آپ کو چائے دینے کے بعد میں کچن میں کام کرتی رہی۔ کام کرتے کرتے خیال آیا کہ ذرا چل کر دیکھوں کہ وہ الو کس حال میں ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہاں خون پھیلا ہوا تھا اور وہ پنجرے میں مرا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، فوراً آپ کو بتانے آ گئی۔ دردانہ نے جلدی جلدی تمام روداد بیان کر دی۔ چلو میں دیکھتی ہوں، تانیا نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں بھی چلتی ہوں، خالہ فرزانہ نے بھی اپنے گھٹنے پکڑ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ جب تانیا سیڑھیوں کے نزدیک پہنچی تو چند لمحوں کے لیے سہم اٹھی۔ دردانہ نے صحیح کہا تھا، وہاں پنجرے کے چاروں طرف خون ہی خون پڑا تھا، اتنا خون۔ ایک اتنے سے پرندے میں بکرے جتنا خون کہاں سے آیا بھلا؟ اس الو کا ایک پر کھلا ہوا تھا، گردن عجیب طرح سے مڑی ہوئی تھی اور پیٹ میں شگاف تھا، یوں جیسے کسی نے تیز دھار کے آلے سے اس کا پیٹ چاک کر دیا ہو۔ اس کا پنجرا بالکل درست حالت میں تھا، دروازہ بند تھا۔ یہ بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پنجرے کا دروازہ کھل جانے کی صورت میں کسی بلی وغیرہ نے اسے بھنبور ڈالا ہو۔ گھر میں موجود تینوں خواتین بڑی خاموشی سے ابھی اس ہیبتناک منظر کا نظارہ کر رہی تھیں کہ اچانک تانیا کی نظر قدموں کے ان نشانوں کی طرف پڑی جو الو کے خون سے نکل کر برامدے کی جانب چلے گئے تھے۔ یہ ننگے پیروں کے نشان تھے، کیونکہ پیروں کی پانچوں انگلیاں اور ایڑی کا نشان بہت واضح تھا۔ ہائے، یہ پیروں کے نشان کس کے ہیں؟ تانیا نے خالہ فرزانہ کی طرف سہمی نگاہوں سے دیکھا۔ دردانہ کیا تو گھسی تھی اس خون میں؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ بڑی بی بی کیا بات کر رہی ہیں، میں جاؤں گی خون میں، میرا تو دیکھ کر ہی دم باہر آ رہا ہے۔ خالہ قدموں کے نشان تو برامدے کی جانب مڑ گئے، آئیے آگے چل کر دیکھیں، تانیا نے کہا۔ یہ افضل نہیں آیا ابھی تک؟ خالہ فرزانہ نے دردانہ کی طرف دیکھا۔ نہیں بڑی بی بی، دردانہ نے جواب دیا۔ یہ اس طرف کون جا سکتا ہے؟ تانیا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، خالہ فرزانہ مسترب ہو کر بولی۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے خالہ، تانیا نے خالہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ بی بی جان تو میری بھی نکل رہی ہے، دردانہ بولے بنا نہ رہ سکی اور تانیا کے نزدیک ہو گئی۔ جس نے الو کو مارا ہے وہ ضرور گھر کے پچھواڑے میں چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ یہ کیا ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ مار کر جا چکا ہو۔ لیکن یہ کون ہو سکتا ہے؟ سوال اٹھا۔ کہیں بی بی وہی کالے کپڑوں والا عجیب سا آدمی تو واپس نہیں آیا، دردانہ نے کہا۔ وہ کون؟ تانیا کو وہ شخص یاد نہ آیا۔ بی بی وہی جو یہ پنجرا دے گیا تھا، دردانہ نے وضاحت کی۔ اسے اس الو کو مارنا ہوتا تو دے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال ہوا۔ اس بندے کی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ کون تھا، یہ پنجرا کس خوشی میں دے گیا اور میرے نام سے کس طرح واقف تھا، جبکہ میں ایسے عجیب و غریب حلیے کے آدمی کو سرے سے نہیں جانتی۔ آؤ ہمت کر کے ذرا آگے چلیں، خالہ فرزانہ نے کہا۔ بی بی میں تو ادھر جاؤں گی نہیں، پتہ نہیں ادھر کون بیٹھا ہے۔ کوئی بات نہیں، تو ادھر ہی کھڑی رہ، ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں یہ قدموں کے نشان کہاں تک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے خالہ، چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔